بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندليا لو بإذن الله تعالى كماليزيا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. Katika hadithi alizoziorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi, qala an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra'u hadhihi al-aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala faqultu lahu إنا لسنا نعبده. قال صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وهذا الحديث ضعيف. حديثه لضعيف وعز المصنف للإمام أحمد وهم منه رحمه الله. الحديث لا وجود له في مسند الإمام أحمد. الحديث هيبقى كمسند الإمام أحمد والحديث ضعيف. وأصح من ذلك كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، قال رضي الله عنهما لم يأمروهم أن يسجدوا لهم ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم فسماهم الله بذلك أربابا. Iliyothubutuni athar ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sema lam yamuruhum an yasjudu lahum, hawakuwaamrisha wawasujudie, walakin amaruhum bimasiyati llah, lakini waliwaamrisha wamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, faataauhum wakawatii katika kumaasi Allah, فسماهم الله بذلك أربابا. وسبب هو الله كويتك وميوشكوليك ونميونك فسن الله. قوله عن عدي بن حاتم، وهو عدي بن حاتم الطائي الكريم الذي يضرب له المثل في الكرم. حاتم الطائي alikuwa katika wakati wa jahiliya baba yake hakusilimu, alikuwa akipigiwa mfano katika ukarimu, kuambiwa kuwa fulani ni mkarimu kama mfano wa Hatim al-Tai, na mpaka leo akramu min Hatim. حاتم الطائي alikuwa wakati wa jahiliya ni mtu mkarimu sana sana, yani ukarimu wake hauelezeki namna alivyokuwa mkarimu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lau kama angelikuwa muislamu hayo yangemfaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alikuwa katika shirk wal iyadhu billah. Mfano katika ukarimu aliokuwa nao Hatim al-Tai, akuwa watu walikuwa wakija Makka wakishukia kwake akiwa kirimu, wakaja katika nyakati kama wanavyotaja watu wa tarehe, watu watatu wakachinja ngamia watatu kwa idadi ya wale watu. Wale mabwana akamwambia, mmoja tusingeweza kumaliza sisi bali na msaada wa majirani. Asema sitaki mrudi kwenu museme tulichinjiwa ngamia mmoja watu watatu, kila mmoja aseme amechinjiwa ngamia kwa Hatim al-Tai namna alivyokuwa na ukarimu. Na katika taraif ni kuwa bwana mmoja alikwenda kwake, alipofika hakumkirimu bali akampa maneno mabaya na kumfukuza. Ile bwana akatoka akaenda zake, akavaa Hatim al-Tai lithan, akajifunika kilemba akabakia macho. Faarsadahu fi tariqin, kamsubiri katika njia kwa mbele, akamuuliza wewe watoka wapi? Asema natoka kwa Hatim al-Tai. Vipi kulikuwaje huko? Asema alinikirimu sana, alinipa kila ninachokihitaji kisha nikaondoka na alifukuzwa. Akatoa kile kilemba akamwambia, ni mimi hapa nilikufukuza, mbona wasema nilikukirimu? Mbe wewe una wazimu. Waarabu wote wamsifu Hatim al-Tai mkarimu, mimi niseme mbakhili sintaonekana muongo tu, basi mimi nasema mkarimu kumbe nifukuza kwake. Waarabu wote wamsifu kisha mimi peke yangu niseme si mkarimu. Akamwambia basi twende, nilikuwa nakujaribu tu. Akarudi naye nyumbani akamkirimu. Na kuna taraif nyingi za Hatim al-Tai katika karam aliyokuwa nao, ndio baba yake Adi radhiyallahu anhu wa arda. Na huyu Adi ibn Hatim al-Tai sahabiyun shahir, sahaba mashhur yajulikana, hasanu al-islam, na uislamu wake ulikuwa ni mzuri. Alifariki mwaka 68 hijria radhiyallahu anhu akiwa na umri wa miaka 120, akifariki ana umri wa karne moja na takriban robo, 120 radhiyallahu anhu wa ardhahu. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم, اتخذوا أي جعلوا وموشكوليا أحبارهم أي علماء اليهود, أحبار نوانوذيون وكيهودي, ورهبانهم وهم عباد النصارى وتاوى وكنصارى, ولأنبو hujiweka kwa ajili ya kufanya ibada peke yake, hawaoi hawana alaka yote wao isipokuwa ni ibada tu. Uruhubani au Kiswahili wasema utawa, na hili jambo Allah hakuwaamrisha, wamelizua wao, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu na kuna mambo amemhalalishia. Hawa mpaka kuoa kwao wamejiharamishia, na mpaka leo wapo watu wa aina hii. Lakini vile vituko wanaovifanya vya ajabu sana, akwambia haoye, lakini ukisikia zile scandal zinazotoka utashangaa, na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hawa Mayahudi na Manasara wamewachukulia wanawavioni wao na watawa wao أربابا من دون الله نميونغ بسنا الله حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله قصابوا لوفواتا katika kuhalalisha kile ambacho Allah amekiharamisha au kuharamisha kile ambacho Allah amekihalalisha. Hatim au Adi bin Hatim radhiyallahu anhu aliposikia maneno yale katika kitabu cha Allah akawa hakuyafahamu, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum, ظن أن العبادة يراد بها التقرب إليهم بالسجود ونحوه فقط. أذنيك وإبادة كنا تكسلي ونكجكربيشا كوالوات كوكو سجوديا نمفنوات كما في الليو إليفيو وينجي كتكوات وفهمكو إبادة لصالة نصوم نزاك نحاج بكياك لوكونا كنا باذي واتو huenda wakaweka nadhiri katika makaburi au wakawaomba maiti, kisha kile kitendo anachokifanya hakiiti ni ibada, akasahau kuwa dua ni ibada, nadhar ni ibada, bali akaenda akachinja katika kaburi analitakidi kuwa huyu ni wali, au akamchinjia jini, akasahau kuwa kuchinja pia nini ni ibada. Allah subhanahu wa ta'ala sema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Kwa hivyo kichinjo pia chafanywa kwa ajili ya Allah, akasahau maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema mal'unun man dhabaha li ghairi Allah, amelaaniwa anayemchinjia asiyekuwa Allah. Sasa hili lipo si ati kwa watu ambao hawafahamu tu, hata kwa wale wengine ambao wanasibishwa na da'wa, haswa katika masufi hili jambo wanalo. Kama kuna mmoja ambaye karibuni aenezwa klipi yake kuwa ahalalisha kuchinjia jini kuwa ni jambo la kawaida tu, haina tatizo. Sasa huyu ahalalisha shirk waliyadhu billah, ushirikina tena mkubwa unaomtoa mtu katika Uislamu, kwa wewe wafaa kumchinjia jini, wafaa kujikaribisha kwa jini kufanya ibada. Kwa ibada haikufungwa katika swala na saum na zaka na haji peke yake, la, bali ufahamu wa ibada ni mpana zaidi kuliko hivyo. Kuna matamshi ambayo ni ibada, kama kwa mfano kusoma Qur'an, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna vitendo ambavyo ni ibada vingi sana mbali na hizi nguzo zilizotajwa za Uislamu. Kwa hivyo lazima Muislamu afahamu kuwa ibada ina ufahamu mpana zaidi kuliko vile ambavyo baadhi ya watu fahamu. Sahu sahaba, ya Rasulullah, sisi hatuabudu wale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ وهذا بيان لمعنى اتخاذهم أربابا. نهابا نكون بين شيئا نيني مانا يكوشكولي ميونغو كنا كسودي وقت كي آية. فموجنا كوهي حديثة يكثبوت لكن هندي مانا صحيح وليتاج وينغي كتك ونوافيوني maana ya hii aya kuwa waliwatii wale wanaovioni wao na watawa wao katika kuhalalisha kile ambacho Allah amekiharamisha au kuharamisha kile ambacho Allah amekihalalisha. Al-ma'na al-ijmali. Qala Sheikh Al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, hinama sami'a hadha as-sahabi al-jalil tilawata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam li hadhihi al-aya التي فيها الإخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يشرعون لهم ما يخالف تشريع الله فيطيعونهم في ذلك. Aliposikia huyu sahaba mtukufu Mtume sallallahu alaihi wasallam akisoma hii aya, na ndani yake mna habari juu ya Mayahudi na Manasara, kuwa wao wamejaalia wana wa vioni wao na watawa wao watu wa ibada kuwa ni miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaowaekea sheria ambayo ya khalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wakawatii. Istashkala maanaha, yule sahaba kaona kuna tatizo katika ufahamu wake wa hii aya, ni kama amepata mushkila. لأنه يظن أن العبادة مقصورة على السجود ونحوه. كسبب ألفهامك وإبادة نكوى سجودية ننفنواك. فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام خلاف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam akambainishia huyu sahaba kuwa jambo la kuwaabudu wanaovioni na watawa ni kule kuwatii katika kuharamisha halali na kuhalalisha haramu. Hii ni haramu, wao wasema halali. Hii ni halali, wao wasema haramu, na nyinyi mkawatii na mwajua. Kinyume na hukumu ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na msilione ili jambo kuwa ni kubwa sana mtu kuwa nalo, bali wallahi wako watu wako nalo ili jambo. Na tulitaja vile vigawanyo, si kila kigawanyo katika hili jambo huingia katika nini, katika shirkun akbar, bali kuna wengine huingia katika jambo ambalo ni muharram. Kwa kweli watu wahitaji kufundishwa milango kama hii katika tauhid. Pale mtu anapoambiwa amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kuambia lakini kuna khilafu, mwana wa chuoni fulani amesema hivi, kweli hivi kuna kauli baada ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Tumesoma maneno ya Ibn Abbas radhiyallahu anhum akawakemea wale ambao awambia qala Rasulullah, awambia qala Abu Bakr na Umar, akawakemea kwa maneno makali sana, mpaka kuambia kuwa achelea asije akateremka mawe kutoka mbinguni. Aqulu lakum qala Rasulullah, mimi nawaambia amesema mtume wa Allah, taquluna qala Abu Bakr na Umar, nyinyi mwaniambia mimi amesema Abu Bakr na Umar. Sasa ikiwa Abu Bakr na Umar kauli yao haikubaliwi katika kukhalifu maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu sijui nani mwingine katika huu umma utamweka katika mizani kama hii? Ikiwa hawa masahaba watukufu wakubwa katika masahaba wote, Ibn Abbas asema maneno kama haya, je, wanaovioni ambao wako chini ya hapo, hata si masahaba kamwe, na wazungumza maneno yanayokhalifu wazi hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kuna watu wamefikia daraja mpaka hadithi ikikhalifu madhehebu yao basi itakuwa dhaifu, haiwezekani kuwa imethubutu. Nini tena, umfikia wapi wewe? Watu wafikia hali mbaya kabisa. Maadamu hii hadithi yenda kinyume na kauli ya imamu wangu, basi hii haikuthubutu, au hii hivi au hii vile. Almuhim, hakubali kuwa madhehebu yake imepingwa na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nitakupa mfano. Hivi kuna mwana wa chuoni atakayekuja baada ya masahaba atakuwa na ilmu kuliko Umar na wengineo katika masahaba? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama mbele ya watu akamwambia, nini atakayesema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amfariki tamkata kichwa, yuhaddith. Na Umar ajulikana katika sifa zake, idha qala fa'al, si ati yazungumza tu hivi, ah, ajulikana kuwa akisema jambo yuwafanya. Kwa hivyo angesema mtu pale kuwa Mtume za salama amefariki, atamkata kichwa. Na Umar alikuwa yuhifadhi Qur'an. Alipokuja Abu Bakar radhiallahu anhu, hakumsikiza Umar, akaingia moja kwa moja kwa Mtume salama, akahakikisha kuwa kweli Mtume salama amefariki. Akatoka nje. Wasahaba wote walipomwona Abu Bakar, kwa kuwa wajua kiilmu ana ilmu zaidi kuliko Umar, jambo lajulikana kwa masahaba, wakamwacha Umar, wote wakaenda kumsikiliza Abu Bakar. Akasema maneno gani? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kisha akasoma aya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabrihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Hii ni aya katika nini? Qur'an. Umar aliposikia haya maneno, fajatha ala rukbatay, aka miguu ikashindwa kumzuia, akaanguka chini, akapiga magoti chini, akajua kuwa ni haki. Sasa ikiwa mfano wa Umar kwa hali ilivyokuwa nzito, aweza kupitwa na aya katika Qur'an, hilo shekhe lako lipi lilohifadhi hadithi zote za Mtume za sallam? Waambio hii hadithi imethubutu kutoka Mtume sallam, maadamu shekhe wangu hajui hii hadithi basi haimo hii. Si hivyo. Hakuna mtu ambaye ana elimu ya kila kitu chote, kila kitu yanao, hakuna. Wama utitum min alilmi illa qalila, vile utakavyokuwa na ilmu wewe bado waingia katika hii aya, wama utitum min alilmi illa qalila. Inshallah wana ilmu kubwa, bado waingia katika hii aya, wama utitum min alilmi illa qalila. Kosi hoja kusema kuwa maadamu hii hadithi hakuijua imamu wangu basi haiwezi kuwa hadithi. Haiendi hivyo. Maadamu hadithi imethubutu kutoka Mtume sana sahih, ni juu yako wewe kuifuata na kuikubali, si kutoa hoja baridi kama hizo. Munasabatul hadithi lilbab, anna ta'ata al-makhluq fi ma'siyati Allah ibadatun lahu min duni Allah. Kumtii kiumbe katika kumuasi Allah, huku ni kumwabudu yule kiumbe pasi na Allah. La siyama fi tashri'i al-ahkam, haswa haswa katika kuweka ahkam, kuweka sheria. Wasanni al-qawanin mukhalifati li hukmi Allah, na kuweka kanuni ambazo za khalifu hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amrisha anayefanya kosa fulani afanywe hivi, huyo sema afanywe vile, na wewe ukamtii na kukubali lile jambo linalokhalifu sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hali kama hii utakuwa umemchukulia ni Mungu yule pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min alhadith, awalan أن طاعة العلماء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله إذا كان المطيع يعرف مخالفتهم لشرع الله شرك أكبر. كواتي ونوفيوني نوينجينيو كتك فيومبي كتك كبلش حكم يا الله سبحانه وتعالى إكي ويولي أن يمتي أجيوة kuwa hiki anachokisema huyu cha khalifu sheria ya Allah kisha akamtii hivyo hivyo, shirkun akbar, hii ni shirki kubwa. Thania, anna at-tahlila wat-tahrima haqqun lillahi ta'ala inil hukmu illa lillah, kuhalalisha na kuharamisha ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni ibada, kuitakidi kuwa alichokihalalisha Allah ni halali na alichokiharamisha ni haramu ni ibada. Hii itikadi ni ibada. Kwa hivyo ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuweka sheria, yeye ndiyo anayeweka hukumu, wala binadamu hana laki katika hilo. Na ndio ukaona hizi kanuni za kibinadamu zilizoandikwa zina makosa mengi sana. Yaani huyu mimi nashangaa sana, mtu anaweza kufanya kosa kulingana na kanuni ni kosa, na akapata wakili akaweza kutoa katika kanuni hiyo kuwa si kosa, kanuni ile ile moja, kwa sababu imetungwa kanuni ile na binadamu ambaye ni mpungufu. Aliyeweka sheria katika kitabu chake ni Allah, aliyesema katika kitabu chake ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah yuwajua viumbe wake na kile kinachosuluhiana na wao, ndio akachagua zile hukumu alizochagua. Tuchukulie kwa mfano hukumu ya kuwa mtu Muislamu akimuua Muislamu mwenzake na yeye yuuawa. Sawa. Akauwa mtu. Allah subhanahu wa ta'ala sema walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kwa hivyo katika kisasi kuna uhai. Vipi kuna uhai wakati mtu yakatwa kichwa ama yuuawa? Allah subhanahu wa ta'ala sema walakum fil qisasi hayatun. Sasa uhai uko wapi wakati mtu yuuawa anapomuua mwenzake? Sikiza wanavyosema wanaovioni. Wanaovioni waeleza kuwa akiuawa mtu kwa kulipwa kisasi ni sababu ya wengine wanaofikiria kuua kukomeka na kile kitendo, wakiona kuwa hivi ndio wanavyofanywa yule anayeua. Kwa hivyo yawa sababu ya kuhifadhi uhai wa watu wengi. Sasa ukienda kwa mfano nchi ya mamlaka ambayo yasimamisha sheria ya Allah, hata kama mwachukia kusemwa hivyo, hakuna nchi imetangaza kuwa sheria yake ni Allah isipokuwa yeye peke yake. Lakini warongo, wawache wawe warongo, hebu waambie nchi yako watangaze urongo, waseme kuwa hukumu yetu ni kitabu na sunna. Hiyo nchi unaoishi wewe waambie watangaze kwa urongo pia hivyo. Almuhim kule ukiua wauao. Sasa na kuuawa kwenyewe mwaletwa kwenye uwanja. Hata ukienda kwenye YouTube utaona ile sheria ikitekelezwa, nenda ukaone. Sasa nenda live wewe pale pale, kasimama, utaambiwa huyu ameua na yeye wauawa. Simama pale, tizama na macho yako hivi. Yule mtu akiwekwa kichwa chake chini hivi, kisha kichwa kama mpira kinachanguka chini, mwili huku kichwa huku, na kuhakikishia ukitoka pale utatia mkono mfukoni, hata kutembea hivi pia utaogopa, waona utamgusa mtu utamua. Na kuhakikishia ukitoka pale utafunga mikono nyuma ama utaitia mfukoni hivi, utaki hata kukaribia, msije kawa na ugonjwa wa moyo nkamgusa nkamua nkaambiwa namuua mimi. Yani utaogopa wewe kufanya kitu. Kwa nini? Ule ni mfano ule, kwa umeondosha maisha ya mtu hapa duniani na wewe pia uondoka. Lakini wakaingia watu ambao wafahamu sana haki za binadamu kuliko aliyewaumba, sema huu ni unyama. Alichokifanya yeye si unyama cha kumuua mwenzake, lakini ni unyama yeye kutekelezewa hukumu ya Allah. Kwa hivyo afungwa miaka 18 tu, umri wa mtu pakawe mtu mzima kwao. Maanake kwao mtu mzima afika miaka 18. Na ndio maana mkoona vijana wapumbavu kweli kweli, mtoto wa miaka 15 mjinga hakuna kama yeye, ajiona bado yeye nini, underage kama wanavyojiita, na tayari taklifu za kisheria za mfuata. Almuhim walivyoweka hizo haki za binadamu wanazizungumza za uongo, ambazo wakasahau haki za yule aliyeuawa, ikawa ni sababu ya mauaji mengi yanayoenea katika mshtamaa. Mtu auwa ajua wazi mimi siwezi kuuawa, yuaua hawezi kuuawa. Aiba, wizi wa mabavu, wangapi ambao watembea na visu na mapanga wakiwaibia watu, wale wangelijua hukumu ya Allah katika lile jambo wasingekaribia. Hukumu ya Allah kwa wizi wa mabavu, an yusallabu au yuqattalu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Sikiza vile anavyofanya, akikatwa mkono wa kulia hapa akatwa na mguu wa kushoto kisha asulubiwa. Hauawi vile vile alivyo, na akatwa tu mkono na mguu kisha asulubiwa, yuangikwa kisha atu apige kelele paka afi pale juu. Si yeye anaiba kwa mabavu kwa nguvu, haiwe roba sio wanapoitwa, avamia akiua akiiba sio. Sasa billahi alaikum, kwa mfano yani hapa kwetu pale mjini pale, mwapita hivi mwana jamaa miangikwa hivi kama watu watatu hivi wameangikwa juu pale, hao wafanya nini? Hao wameiba kwa mabavu, wameangikwa pale jopige paka wafa, kisha watu siku mbili tatu hivi paka watu waone ibra. Mwafikiri mtakuwa na mawayo mtemtani hapo? Kuna wayo wala waya, wote watafanya adabu, wallahi watafanya adabu. Hakuna mtu atathubutu kufanya jambo kama hili la kuua watu na kuwaibia, hakuna mtu atathubutu. Lakini wakishikwa afungwa, alipiwa bondi, arudi mtaani. Arudi mtaani, yasauliwa kesi, mtu aishi kama kawaida. Na huyu alimuua mwenzake, huyu alimuibia mtu kwa kutumia silaha, aishi kama kawaida. Lakini sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi yawatia adabu wanadamu. Sheria ya Allah yawatia adabu wanadamu. Lakini wengi katika watu wafahamu. Na ndio maana haki ya kuhalalisha na kuharamisha anao nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, bayanun li naw'in min anwa'i shirki wa huwa shirku ta'a. Katika sehemu hii tubainishiwa aina katika aina za shirki, nao ni shirki katika ta'a. Ukamtii mtu kinyume na alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, mashru'iyatu ta'limi al-jahil. Katika hadithi hii tunaona kuwa yatakikana jahil afundishwe, asiyejua afundishwe ilmu, na asiyejua akubali kuwa hajui asome. Shida ambayo tunao kwa wengi katika watu leo ni kuwa hajui, lakini hataki kuonekana hajui, na yeye pia atakaonekana yuwajua. Kwa hivyo atafanya kila namna na yeye aonekane yuko. La, kuwa mutawadhi. Jambo ambalo hujui, nenda kasome, nenda kasome. Hili la shangaza sana. Katika dini yake mtu ajifanye yuwajua, lakini katika dunia yake atakufungua kwa mfano biashara fulani, yukubali kuwa hajui. Kwa nini? Ajua pale zitakwenda dirham na dinar, zitapotea akifanya mchezo. Lakini dini yake ambayo ni ghali kuliko dirham na dinar, yuko tayari kuifanyia mchezo. Cheza na kila kitu isipokuwa dini yako, usicheze nayo. Ila dini yako usicheze nayo. Nenda kaisome, utafute ilmu kama una ajua. Na ni juu ya mwenye ilmu kumfundisha asiyejua ambaye yuko tayari kujua. Khamisa, anna maana al-ibada wasi'un. Maana ya ibada ni pana sana. Yashmalu kulla ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-a'mali adh-dhahira wal-batina. Yakusanya ndani yake kila anachokipenda Allah na kukiridhia katika matamshi na katika vitendo vya dhahir na vile vya moyo vilivyoshikamana au vilivyofichikamana ndani ya moyo, kama kwa mfano al-khushu' wal-ikhlas wal-khawf wal-raghba na nyinginezo katika ibada zinazokuwa ndani ya moyo, na ibada ambazo za waziwazi kama vile sala. Ibada ya sala ni ibada ambayo iko wazi, na ibada za ulimi kama dhikr, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote hivi ambavyo Allah aviridhia subhanahu wa ta'ala na kuvipenda, basi vaingia kuwa ni katika nini? Ni katika ibada. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.